Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 12 Aralık Çarşamba. Yıl 2012, ay 12, gün 347, Kasım 35. 1434 Hicri Muharrem 28, 1428 Rumi Kasım 29. Tutum ve yerli malı haftası. Kara kış fırtınası. Yemek listesi gün 347. Pirinç çorbası, avcı kebabı, iç pilavı, salata, muhallebi. Büyük saatli marif takvimi. You talk like Marlene Dietrich. And you dance like ZZ Jarman. Your clothes are all made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born tags. And they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside? Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, na, na, na, na, na, na, na. Günaydınlar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete başladı. Açık Gazete Mert Öztekin ve Can Tombil ile devam ediyor. Ali Bilge maalesef bugün bana eşlik, yani daha doğrusu bize eşlik edemeyecek. Ömer Madra'da solunum yolları enfeksiyonundan ötürü evde yatıyor ama merak edilecek bir şey yok. O yüzden böyle bir giriş yapmak durumunda kaldık. Herkese günaydın. Günaydın. Evet, bugün Açık Gazete'de biraz bu hafta içerisinde ihmal ettiğimiz havadan ve sudan haberlerden oluşan ufak bir derlemeyle başlayalım dedik. Bunlarla giriş yapacağız ama önce de bundan önce ne çaldığımızı belirtelim. Peter Earthly Southern'dan geldi bu parçada. Where Do You Go To My Lovely adlı parça. Onun da bugün 1941'de doğmuş ve onun da bugün doğum günü, ona da bir günaydın demiş olduk. Ve günün tarihi var. Günün tarihinde ise şu olaylarda görülmüş. 1862'de USS Cairo gemisi elektronik bir mayınla patlatılan ilk gemi olarak tarihe geçmiş durumda. Bu olay 1862 yılında meydana gelmişti. 1948 yılında ise Süleyman Demirel ile Nazmi Hanım evlenmişler. Onlara da bir günaydın demiş olalım bu şekilde. Ve 1962'de de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar beraat etmiş. Aybar da milli menfaatlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yargılanıyormuş bu dava sürecinde. Ve ölümler var. 1980 yılında Erdal Eren, 25 Eylül 1964 doğumlu Erdal Eren asılarak idam edilmişti. O da günün tarihi olarak 12 Aralık tarihine denk düşüyordu. Evet, bir ölüm haberimiz daha var. O da dün gerçekleşen bir ölümdü. Mücap Ofluoğlu hayata gözlerini yumdu. Türk tiyatrosunun duayenlerinden Mücap Ofluoğlu 89 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. İstanbul'da doğmuştu Mücap Ofluoğlu. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra sanat yaşamına İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında başlamıştı. Oradan dram ve komedi bölümlerine geçmişti. 1943 yılında tiyatronun yanı sıra Dertli Pınar filmiyle de sinema oyunculuğuna başlamıştı. 1946'da ise Jules Cesar oyunu ile bundan sonra gelecek olan oyunlarına teker teker devam etmişti. Ve çeşitli gazete ve dergilerde de yazarlığını sürdürmekteydi. Şiir, anı, söyleyişi gibi türlerde birçok kitabı yayınlanmıştı. Dün de Mücap Ofluoğlu hayata 89 yaşında gözlerini yumdu. Ona da buradan bir tekrardan günaydın demek şansı bulmuş oluyoruz. Evet, bu hafta içerisinde Ali Bilge ile beraber özellikle Ankara'nın nabzını tutmaya çalıştık 2 gün boyunca detaylı bir şekilde. Dünya gündemine ve Türkiye'nin gündemine pek fazla değinemedik. O yüzden bir neler oldu bu hafta içerisinde ve hafta sonunda dünyada onlardan biraz bahsedelim. Aşırı yağışlar var. Güney Afrika'da özellikle devam eden aşırı yağışlar var. Mpalangu bölgesinde meydana gelen yağışlar sonucunda bir köprünün çökerek 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ülkede yaşanan bir diğer kazada ise, bu da Durban'da meydana geliyor, Amazinotti nehri üzerine seyreden bir kargo treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralanmış durumda. Bir diğer Afrika ülkesi Kongo'da ise Güney Brezilya bölgesinde yağışlar yine ölüme neden olmuş. Aşırı yağışlara dayanamayan evlerin yıkılmasıyla en az 13 kişinin de Kongo'da hayatını kaybetmiş olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 600 kişinin de etkilendiği yağışlardan ötürü 26 kişi de yaralanmış durumda. Avrupa'da ise yoğun kar yağışları görülmeye başlamış. Kıtanın doğusunda etkili olan soğuklardan ötürü en az 15 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Çek Cumhuriyeti'nde -20 dereceye kadar varan soğuklar 1955'ten beri görülmüş olan en şiddetli kar fırtınalarına da neden olduğundan bahsedilmekte. Muhtemelen bu da kayıtlara geçmiş en büyük kar fırtınası olarak da geçebilir. Romanya'da kar yağışından ötürü 90 bölgede elektrik kesintilerinin görüldüğünden bahsediliyor. Sırbistan'da da durum benzer şekilde. Ülkenin başkent Belgrad'ı komşu Macaristan'a bağlayan otoyolunda kar yağışı sonucu meydana gelen kaza sonucunda 10 kilometrelik araç kuyrukları görülmüş olduğundan bahsedilmekte. Ve bir diğer Balkan ülkesi Slovenya'da da gene bir trafik kazası sonucu sıkışan trafikte sürücüler aç ve susuz kalmışlar. Ve insani yardım yapılmış bu trafikte kalan sürücüler için. Litvanya'dan ise bir sigorta şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre aşırı hava olayları sırasında meydana gelen kazaların normal şartlarda meydana gelen kazalardan %25 oranında fazla olduğundan bahsediliyor. Yugoslavya'dan sonra bölgede bağımsızlığını ilan eden en küçük ülke olan Dağlık Karabağ'da ise gene trafik kazaları sonucunda 9 kişinin yaralandığından bahsediliyor ve başkent Podrika'da havalimanında bu aşırı yağışlardan ötürü kapatılmak zorunda kaldığına dair de haberler vardı. Geçtiğimiz pazar günü de bu havalimanı kapatılmasına neden olan yağışlar Almanya'nın Frankfurt şehrini vurmuştu ve kısa süreliğine Avrupa'nın ikinci büyük havalimanı bu hava olayları nedeniyle kapatılmak zorunda kalmıştı. Kar kalınlığı Kosova'da 50, Zagreb'de 33, Belgrad'da 20 santimetre olarak ölçülmüş ve sadece Avrupa'da değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de kar yağışı, daha doğrusu kar fırtınası etkili olarak devam etmekteymiş. Dakota, Minnesota ve Wisconsin eyaletleri yoğun kar yağışına teslim olmuş durumda. Çin'de, özellikle Çin'in kuzeyi de son yılların en büyük, en yoğun soğuk kışını yaşamaktaymış. Ve çarşamba günü en soğuk geçebilecek günü olabileceğinden bahsediliyor. İçinde bulunduğumuz yılın saatli marif takviminde de kara kış fırtınası olarak anılmaktaydı bu içinde bulunduğumuz gün. Türkiye'de de bu tip olaylar görülmüştü. Mersin'de geçtiğimiz pazartesi günü yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerine su basmıştı. Etkili alanlarda ve seralarda da büyük zararlar oluştuğundan bahsediliyordu. Sabah saatlerine kadar da kentin büyük bir bölümüne elektrik verilememişti. Kent merkezinde gece boyunca devam eden bu yağışlardan ötürü özellikle Adnan Menderes Bulvarı, Pozcu, Cumhuriyet, Piri Reis Merkez, Akdeniz ilçesinde yer alan Çay, Çilek, Kara Duvar, Kazanlı, Adanalıoğlu ve Huzur mahallelerinde büyük sel durumlarına da rastlanmış durumdaymış. Ve bazı sağlık ocaklarının su basması nedeniyle açılamazken evinde mahsur kalan vatandaşlar da traktörlerle sağlık merkezlerine taşınmış. İnsanlar kendi çabalarıyla sokaklardaki suları tahliye etmeye çalışıyorlarmış. Bu Mersin'de meydana gelmişti pazartesi günü. Çanakkale'de de durum aynı. Geçen hafta kent genelinde etkili olan yağışlar Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Eceabat ilçesinde Kocadere köyündeki Çaylar Deresi mevkiinde erozyona neden olmuş ve bu erozyon sonucunda 97 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda ölen askerlerin bazı kemik parçaları ortaya çıkmış. Çanakkale 16 Mart Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, daha doğrusu tarih bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent Burhan Sayılır tarafından yapılan açıklamaya göre kemikler cephe gerisine düşen top mermisinden ya da cephe gerisine gönderilen yaralıların yolda hayatını kaybedenlerine ait olabileceğine dair de bilgiler vardı. Ve aynı şekilde İzmir'de de önceki gün sabah saatlerinde başlayan sağanak şekilde yağan yağmur hafta sonu özellikle hayatı felç etmiş. Dereler taşmış, cadde ve sokaklar göle dönmüş ve yağmur nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri ile çok sayıda otomobil sular altında kalmıştı. Yağmurun İzmir'e maliyetinin henüz tam olarak belli olmadığı ama milyonlarca liraya neden olabileceğinden bahsedilmekteydi. Marmaris'te ise hortum görülmüş. Marmaris'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkilemiş ve son 24 saatte yaklaşık 70 kilogram yağış düşmüş metrekareye. Rüzgarın hızı ise saatte 65 kilometreyi bulmuş durumda. Marmaris'te etkili olan hortum nedeniyle yat limanına bağlı olan iki teknede hasar oluşmuş ve birçok evin camları kırılmış. Muğla'da da durum benzer şekilde. Muğla'da son 24 saatte meydana gelen yağış olaylarından metrekareye 106.7 kilogramlık yağış düşmüş. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelmiş ve Düelek ve Karabağlar mahallelerindeki tarım alanları da su altında kalmış. Bir diğer yağış haberi de Doğu Anadolu'dan. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden olmuş. Siverek pazar gününden itibaren başlayan ve şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağış etkisi altında kalmış. Aralıksız olarak devam eden yağmur ilçedeki yaşamı olumsuz etkilerken ilçenin Tahtademir ve Hacı Hıdır dereleri taşmış ve pek çok tarım arazisi de su altında kalmış. Antalya hafta sonunu yağışlı bir şekilde geçiren kentlerden birisiydi. Hafta içerisinde de okullar tatil edilme derecesine varan bol yağış olayları da görülmüştü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Necip Doğan kentte pazar günü meydana gelen yağışlar kentte hayatı olumsuz etkilemişti demişti. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmuş, bazı binaların zemin katlarına su basmış ve 24 saatte metrekareye 287 kilogram yağış düştüğünden bahsediliyordu. Pazartesi günü ve geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da ve bir uyarı da geldi. Dün Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına beklendiğinden bahsediliyordu. Muğla Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman da 7-9 kuvvetinde fırtına olması bekleniyordu. Fırtınanın 12 Aralık Çarşamba gününün ilk saatlerinde meydana geleceğinden bahsedilmekte ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenmiş. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kesimlerini dün akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelebilecek yeni bir yağış havasının etkisine gireceğini söylüyordu. Ama bu haberlerin içerisinde belki de en önemlisi geçtiğimiz hafta Filipinler'den gelen Bopa tayfunu haberiydi. Bopa tayfununda ölü sayısı gün geçtikçe artıyor ve kayıp sayısı da oldukça fazla olduğundan bahsediliyor. Filipinler Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta meydana gelen bu Bopa tayfununda büyük kısmı Mindanao adasında olmak üzere 714 kişinin öldüğü belirtildi. 880 kişinin de kayıp olduğunu aktaran yetkililer ölü sayısının artacağını söylüyor. Bopa'nın Filipinler'de geçen yıl meydana gelen Washi tayfunundan sonra son yılların en fazla ölüme neden olan tayfun olduğu belirtiliyor. 2011 yılının Aralık ayında meydana gelen bu Washi tayfunundan sadece Washi tayfununda 1200 kişi hayatını yitirmişti. Kasırga sonrası kayıp olduğu belirtilen Bopa kasırgası sonrasında kayıp olduğu bildirilen 890 kişiden çok azına canlı olarak ulaşılmış Filipinler'de. Bu yüzden Bopa'nın 2011'in en büyük felaketi olarak bilinen Washi tayfunundan daha fazla can kaybına neden olabileceği de düşünülenler arasındaymış. Fırtınanın ardından bir hafta geçmesine rağmen yüz binlerce insanın hayatının normale dönmesinde birçok engel olduğundan bahsediliyor. 115 bine yakın evin kullanılmaz hale geldiği tayfun sonrasında 116 binden fazla insan yerel otelitelerce kurulmuş çadır kentlerde yaşıyormuş. Fakat çadır kentlerde yer bulamayan ve kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışan insanların da sayısının binlerle, on binlerle ifade edilen haberleri de görebilmek mevcuttu. Alman Çevre Örgütü Greenwatch'un bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği görüşmelerinin yapıldığı COP18 toplantısında yayınladığı Küresel İklim Risk Endeksi raporuna göre de 2011 senesinde Filipinler dünyanın hava olayları kaynaklı iklim felaketlerine en fazla can kaybı yaşanan ülkesi olmuş. Tayfunlar, seller, toprak kayması ve aşırı yağışlar sonucunda 2011 senesinde 1659 kişi hayatını kaybetmişti sadece Filipinler'de. Bu rakamın büyük bir çoğunluğu 2011'de meydana gelen Vashi kasırgası sırasında ortaya çıkmıştı. Aynı rapora göre 2011 yılında Tayland, Kamboçya, Pakistan, El Salvador ve Filipinler aşırı iklim koşullarından en çok zarar gören ilk 5 ülke olmuştu. Gelişmekte olan ülkelerin olağanüstü hava koşullarından etkilenmesinin de gelişmiş ülkeler oranına çok daha ağır olduğu bilgisi de raporun ortaya çıkardığı bir başka gerçekti. Dünya Bankası için Potsdam İklim Etkileri Araştırma ve İklim Analizi Enstitüsü tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise yani sıcaklığı düşür, neden 4 derece daha sıcak bir dünyadan kaçınmalıyız adlı raporda. Gelecek yılların da Filipinler ve diğer gelişmekte olan ülkeler açısından pek parlak geçeceği benzemediğinden bahsediliyordu. Rapor sellerle beraber ortaya çıkabilecek olan bir diğer felaketinde su seviyesinde olağan dışı yükselme olacağından bahsetmekteydi. Rapor şu şekilde bahsediyordu bu durumdan. Küresel ısınma ve diğer faktörler nedeniyle değişen rüzgar ve okyanus akıntıları deniz seviyesinde bölgesel yükselmelere neden olacak. Deniz seviyesindeki yükselmenin bir bölge veya ülkede bile asimetrik olacağı öngörülüyor. Deniz seviyesindeki yükselmenin ve şiddetli su baskınlarının gelişmekte olan 31 ülke üzerinde gelecekte yapacağı etkiye bakıldığında bu ülkelerin tüm şehirleri arasında sadece 10'u toplam zararın 3'te 2'sine maruz kalıyor denilmiş raporda. Ve en çok etkilenecek şehirlerinde Mozambik, Madagaskar, Venezuela, Hindistan, Endonezya, Vietnam ve yine Filipinler olduğundan bahsediliyor. Küçük ada devletleri ve nehir deltalarında bulunan bölgeler için deniz seviyesindeki yükselmenin özellikle sayıları ve şiddeti artacak tropik kasırgalar ve diğer aşırı iklim olayları ve iklim değişikliğinin okyanus sistemindeki okyanus sistemlerinde neden olacak sıcaklık artışı yüzünden koruyucu mercan resiflerinde yok olması ve okyanus asitlenmesi gibi değişikliklerle birlikte çok daha çeşitli kötü sonuçlarında ortaya çıkacağından bahsediliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bu iklim görüşmeleri sonucunda bu tarihte yani görüşülürken iklim felaketlerinin önüne geçilemeyeceği inancı da kuvvetlenmişti bu sonuçların ardından. Konferans bir son dakika kararı ile sonuçlanmıştı ve çeşitli iklim bilimciler ve çevreciler tarafından çıkabilecek en kötü sonuç olarak da nitelendiriliyordu bu sonuç. Yani dünyanın en büyük karbon salınımı yapan ülkeleri tarafından imzalanmayan geçerliliğini yitirmek üzere olan Kyoto Protokolü'nün 2020 senesine kadar uzatılmasına karar verilmişti. Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticisi olan Katar'ın başkenti Doha'da bir hafta boyunca devam etmişti bu görüşmeler ama burada gene en akılda kalan kareler Filipinler'den gelmişti. Ülkesinde son yılların en büyük iklim felaketi yaşanırken delegasyona seslenen Filipinler İklim Değişikliği Komisyonu temsilcisi Naderev Sano gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmasında herkesin merak ettiği o soruyu soruyordu. Biz değilsek kim diyordu ve bu konuşmada da şöyle bir çevirmemiz gerekirse şöyle bir durumdan bahsediliyordu. Sano, burada görüşmelerde bir araya gelen delegeler olarak kararsızlık ve erteleme hali içerisindeyken ölü sayısı artıyor. Yıkım büyük ve geniş çaplı, yüz binlerce insan evsiz kalmış durumda ve fırtına güçlenerek ülkenin batısına doğru ilerliyor diye konuşuyordu ve delegasyona sesleniyordu. Sayın Başkan, BOPA gibi ülkenin bir kısmını harabe haline getiren bir kasırga ile yarım yüzyıldır karşılaşmıyorduk. Bu yürek parçalayıcı trajedi sadece Filipinler'e özgü değil, bütün dünyada özellikle bir yandan sosyal eşitsizlik ve yoksullukla mücadele eden, bir yandan da gelişmeye çalışan ülkelerle aynı kaderi paylaşıyor. Sayın Başkan, çeyrek milyonu burada Katar'da işçi olarak çalışan 100 milyon Filipinli adına konuşuyorum. Bir delege ya da delegasyonun temsilcisi olarak değil, bir Filipinli olarak acil durum çağrısı yapıyorum demişti ve şu şekilde devam etmişti konuşmasına. Çağrımı bütün dünyaya, dünya genelindeki bütün liderlere yapıyorum. Gözlerinizi açın ve karşı karşıya olduğumuz gerçeklikle yüzleşin. Bakanlara sesleniyorum. Buradan çıkacak olan sonuç siyasi üstlerimizle alakalı olmayacak. Buradan çıkacak olan sonuç 7 milyar insanın geleceği hakkında olacak. Çağrım hepimize. Lütfen daha fazla gecikmeyelim, daha fazla ertelemeyelim. Lütfen doğayı var olan politik tavırda bir dönüş noktası olarak hatırlayalım. Lütfen 2012 senesini yaşamak istediğimiz bir gelecek için sorumluluk aldığımız zaman olarak hatırlayalım. Buradan hepimize soruyorum. Biz değilse kim, şimdi değilse ne zaman, burada değilse nerede diye sormuştu. Bununla da alakalı ufak bir ses var elimizde. Şimdi onu dinleyelim. I speak on behalf of 100 million Filipinos, a quarter of a million of whom are eking out a living here in Qatar. And I'm making an urgent appeal, not as a negotiator, not as a leader of my delegation, but as a Filipino. I appeal to the whole world. I appeal to the leaders from all over the world to open our eyes to the stark reality that we face. I appeal to ministers. The outcome of our work is not about what our political masters want. It is about what is demanded of us by 7 billion people. I appeal to all, please, no more delays, no more excuses. Please let Doha be remembered as the place where we found the political will to turn things around. And let 2012 be remembered as the year the world found the courage to do so, to find the courage to take responsibility for the future we want. I ask of all of us here, if not us, then who? If not now, then when? If not here, then where? Thank you, Madam Chair. Evet, Filipinler İklim Değişikliği Komisyonu temsilcisi Sano'yu dinledik. Sano, Katar'da yapılan iklim değişikliği görüşmeleri sırasında ülkesinde bir felaket meydana gelirken diğer temsilcilere sesleniyordu. Buradaki kararı şimdi vermeyeceksek ne zaman, biz vermeyeceksek kim, burada değilse nerede vereceğiz diye soruyordu. Ve sorusu da bir şekilde havada kaldı çünkü olabilecek en kötü sonuçlardan biri olarak nitelendirilen bir kararla sonuçlandı Doha. Doha'nın ardındaki izlenimleri konuşmak için 9.30 ve 10 arasında 2 hafta boyunca bağlandığımız Gökşen Şahin burada olacak ve onunla biraz konuşabilme şansı bulacağız. Ama şimdi ufak bir ara verelim. Açık Gazete. Connie Frayn'den Lipstick on Your Color'ı dinledik ve devam ediyoruz. Havadan haberlerden bahsettik ama sudan haberlerden bahsetmedik. Şimdi sudan haberlerden bahsedelim. Ajanslarda yer alan haberlere göre yarın başbakan, daha doğrusu bugün başbakan haberi dün aldığım için yarın diye yazıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılacağı büyük bir törenle aralarında çevre ve ekoloji örgütleriyle yerel halkın en fazla muhalefet ettiği HES'lerin de bulunduğu 112 tesisin toplu açılışı yapılacakmış. Haberlere göre de devlet su işleri ülke genelinde yapımı tamamlanan 112 tesisin açılışına 12 Aralık tarihinde Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan bir törenle başlanacağını söylemiş. Açılışı yapılacak olan barajlar arasında yapımı uzun yıllardır devam eden Artvin Deriner Barajı da bulunmakta. Bu haberde yeşilgazete.org sitesi üzerinden geliyor. Aralarında barajlar, küçük HES'ler ve sulama tesislerinde bulunduğu toplam yatırım maliyeti 16 milyar dolar olduğu belirtilen 112 tesisin açılışı 12.12.2012'de saat 12'de yapılacakmış. Bir açıklama vardı. Bu açıklamaya göre de 10.10.2010'da 110, 11.11.2011'de 111 dev tesisi hizmete sunduk. Bu sene geleneği bozmayarak 12.12.2012 tarihinde de baraj, içme suyu, sulama, taşkın koruma tesisleri, ormanlar ve meteorolojik gözlem istasyonları, tabiat koruma çalışmaları içeren 112 tesisin açılışını yapacağız demiş Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Bu tesislerin hizmete alınmasıyla yaklaşık 2.345.000 dekar arazi sulanacakmış. Yıllık 8.4 milyar kilowatt saat elektrik üretilecekmiş ve 614 milyon metreküp içme suyu da sağlanacakmış. Eroğlu'nun yaptığı açıklamaya göre açılışı yapılacak tesisler arasında doğaya en büyük zararı vereceği söylenen, yaşam alanlarını ve yerleşim yerlerini sular altında bırakması muhtemel ve göç olaylarında görülmesi muhtemel olan vadilerin kurutulması ve su haklarının ihlal edilmesi ve su kaynaklarının özelleştirilmesi anlamına gelen büyük barajlar ve HES'lerde bulunmaktaymış. Başbakan Erdoğan ve Bakan Eroğlu ise çevre ve ekoloji hareketlerine halkın itirazına rağmen bu tesislerin açılışını büyük bir törenle yapmayı tercih ettiğinden bahsediliyor. Yeşilgazete.org sitesinden gelen habere göre sudan haberler de bu şekildeydi. Ömer Madra'nın yokluğunda haberlere gene aynı şekilde devam edelim ama farklı bir metot izleyerek yapalım diye düşündük bunu Mert'le beraber. Gazetelerin manşetleri üzerinden ve ilk sayfalarında neler olduğundan bahsederek belki gündemi kaldığımız yerden takip edebiliriz diye düşündük. Habertürk gazetesi manşetten verdiği haberine göre Adli Tıp Özal'ın raporunu açıklayacakmış ve daha önceden ele geçirilen açıklamaya göre zehir var ama ölüm kaynağı kanaatine varılamamış, oy birliğiyle deniyor. Mezarından çıkarılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı ile ilgili rapor sonunda tamamlanmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün gönderilmesi beklenen raporda oy birliğiyle karar alınmış. Varılan kanaatte zehir bulgularına rastlanmış olunsa da ölümün bu maddeler neticesinde meydana geldiği konusunda kesin bir görüş ve kanaate varılamamıştır deniliyor. Ve belki de en önemli haberlerden bir tanesi de dün yaşanan bir olaydı. Fatma Çelik 46 yaşındaki Adana'da 20 yıldır beraber olduğu eşinin 4 çocuğunun babasından sürekli dayak yiyordu. Devletin verdiği koruma polisinin süresi 27 Kasım'da bitmişti. Fatma Çelik savcıdan tekrar koruma istemiş, işlemler uzamış. Bunu fırsat bilen adam da evi basıp kadını yine dövdü diye geçiyor Posta Gazetesi'nde haber, manşetten verilen. Dayanma gücü kalmayan Fatma Çelik de dün kendini sokak ortasında ateşe vermiş. Bu haberin görselleriyle, dehşet verici görselleriyle beraber de Posta Gazetesi'nde bulabilmek mümkün. Fatma Çelik'in yüzünde ne acı ne de korku olduğundan bahsediliyor haberde. Ben zaten yanmışım, her gün öleceğime bir gün ölürüm demecinden sonra üzerine döktüğü benzinde elindeki çakmakla ateşe verip kendini yakmış ve polisler tarafından söndürülmüş. Böyle bir olay gerçekleşmiş. Bir diğer kadına karşı şiddet olayına da gene Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında rastlamak mümkün. Adıyaman'da yaşayan 28 yaşındaki Kame evinde babasından sürekli dayak yediği için valiliğe başvurmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sığınma evine yerleştirilmişti. Baba Hacı Ali M. önceki gün kızını görmek için valilikten izin istemiş. Pardon. Bu gelişmenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde yapılması gerekiyormuş. Yetkililer kurala uygun davranmamış, babayı yeri gizli olan sığınma evine götürmüş. Ve Hacı Ali M. adlı kişi de kızını eve dönmesi için zorlamış. Red cevabı alınca devlet kontrolünde sığınma evinde kızını elindeki sopayla döverek hastanelik etmiş. Ve sedyedeki fotoğrafına da rastlayabilmek mümkün gene 28 yaşındaki KM'nin Posta Gazetesi içerisinde. Bu tip haberlere bugün gene başka gazetelerde de rastlayabilmek mümkündü. Onları da diğer haberleri, diğer gazetelere baktığımız zaman görebiliriz. Bir diğer şiddet olayı da, daha doğrusu intihar olayı da Hürriyet Gazetesi'nde manşetten verilmiş durumda. Boğaziçi Köprüsü'nde dün nefes kesen bir dram ve mutlu bir son vardı olduğundan bahsediliyor. Hürriyet'in manşetten taşıdığı haberde her şey saat 2'de başlamış. Taksi şoförü Emrah G'nin aracı durdurulup korkuluklara koşmasıyla başlamış bütün olay ve ardından intihar girişiminde bulunan Emrah G'nin intihardan vazgeçilen kişinin tesadüfen yine oradan geçen taksi şoförü olan babası tarafından ikna edilerek vazgeçittiğinden bahsediliyor. Haber manşetten verilmiş ama detaylar gazetenin içerisinde yok. Hürriyet gazetesi içerisinde. Milliyet gazetesi ise manşetten bir kemiğini bulsam razıyım haberiyle başlamış. Samet Akten'in özel haberi, kaybolan çocukların aileleri perişan deniliyor. Türkiye'de 2008 ve 2012 yılları arasında 27 bin çocuk ortadan kaybolmuş. 4 yıldır oğlunu arayan babanın başlığa taşıdığımız bu feryadı binlerce acı öyküden sadece birini anlatıyor denilmiş. Hikayede şu şekilde: Yusuf 2009'da Trabzon'da kaybolduğunda 9 yaşındaydı. Bir sabah evden çıktı ve bir daha izine rastlanmadı. Baba Tahir Kazdal, köşke mektup gönderdim, ilgilenilmedi. Ölmüş olsa bile geri versinler diyor. Ve bu çağrısını da Milliyet gazetesi aracılığıyla aktarmış. Ve Milliyet gazetesinde verilen bir başka haberde gazetecilerin durumu felç başlığı taşıyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi için hazırlanan medya özgürlüğü başlıklı taslak raporda en çok Rusya ve Türkiye eleştirisi yapılmaktaymış. Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı şok edici olarak tanımlanıyormuş. Siyasi görüşleri nedeniyle soruşturma açılmasının gazeteciler ve medya açısından felç edici olduğundan da bahsediliyor. Bu da Güven Özalp'in haberi Milliyet gazetesinde. Akşam gazetesindeki manşetten verilen haber ise komutanlardan zor sorular başlığını taşıyor. Manken Aslı Baş'ın Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'in villasında ölümüyle ilgili son bomba olduğundan bahsedilmiş haber içerisinde. Olay yerine ilk giden Yalıkavak Jandarma Karakol Komutanı 2 yıl sonra yeni savcıya ifade vermiş. Komutanın anlattıkları cinayet şüphesini güçlendirmiş olduğundan da bahsediliyor. Detaylar da şu şekilde: adli tıp ve bilirkişinin intihar değil cinayet raporundan sonra dosyayı tekrar açan Bodrum'un yeni savcısı Bülent Baki, 21 Temmuz 2010'da villaya giden ilk kişinin karakol komutanı İbrahim Dündar'ın ifadesine başvurmuş. Olay yerini inceledikten sonra şüphelerini eski savcı Ramazan Uruç'a aktardığını söyleyen Dündar'ın ifadesi soru işaretlerini çoğaltmış ve komutanın notlarına yansıtılmış bu komutanın notları da yansıtılmış bu haberde. İki kadın çalışandan olayı anlatmalarını istedim. Savcıya konuştuk, ona bilgi vereceğiz dediler. Ahmet Bayer'le görüşemedim demiş. Dosyada ifadesi olan kişileri hiç görmedim. Savcı Hakan Bayer ile birlikte geldi. Düştüğü yerde duruşu, şekli, mesafe ve kayıt cihazıyla ilgili tereddütlerimi savcıya ilettim demiş. Bu olayda kaldığı yerden daha fazla soru işaretleriyle beraber devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi ise Malatya sürgünde lise müdürü başı açık kız öğrencileri kapanmaya zorluyor. Başını ört baskısı haberiyle gelmiş. 4+4 dayatması ve türban odası adlı haberin köşeleri de Cumhuriyet gazetesinin manşetinde görebilmek mümkün. Ve gazetelerin çoğunda ön plana çıkan bir haber daha var. 7 yıl önce Trabzon'da ve Rize'de linç edilmekten kurtarıldığı söyleniyor Nurgül Acar'ın. Dün polis memuru Mücahit Daşlı'nı da öldürdüğünden bahsediliyor. İki olay arasında bir bağlantı kurulmuş. Vatan Gazetesi şu şekilde vermiş haberi. Nurgül Acar'ı linç edilmekten polis kurtarmıştı. Ama o dün İstanbul'da arkadan sinsice yaklaştığı polisi 5 kurşunla öldürdü deniyor. Ve Sabah gazetesi de benzer bir haberle ortaya çıkmış. 7 yıl önce Trabzon ve Rize'de linç edilmekten 3 kez polis sayesinde kurtulan Nurgül Acar'ın İstanbul'da dün polis memuru Mücahit Daşlı'nı öldürdüğünden bahsediliyor. Ve bu öyle iki olay arasında bir bağlantı kurulmuş. Bu bağlantının da ne çeşit bir bağlantı, ne kadar sağlıklı bir bağlantı olduğu da ayrı bir şekilde tartışma konusu olabilir. Bu habere de birçok gazetede başvurmak mümkün, görebilmek mümkün. Taraf gazetesine bakacak olursak, demokrasi geri bütçe gayrimeşru manşetiyle çıkmış bugün Taraf gazetesi. İleri demokrasi iddiasındaki AKP, Türkiye tarihinde ilk kez devletin 132 kurumunun bütçesini birden denetim dışı bıraktığından bahsediliyor. Meclis tarihinde ilk defa bütçe görüşmelerinde Sayıştay raporu sunulmamış. Böylelikle devleti oluşturan toplam 132 önemli kurumun denetleme raporları görülmeden bütçe oylanacakmış. Muhalefetin tüm uyarılarına rağmen iktidar eksik var ama durmak yok demiş. Bütçe görüşmelerinin ilk aşamasına geçilmiş. Nedeni ise çıkarılan yeni yönetmelik. Ümit Aslanbay'ın haberi de bu. Biraz daha detayına girebilecek olursak bu haberin, Taraf gazetesinde yer alıyor bu haberde. Şu şekilde geçiyor detaylarda. Meclis tarihinde ilk kez Sayıştay bütçe görüşmelerinde rapor sunulmamış. Yasaya göre denetlemekle yükümlü olduğu bakanlıklardan SGK'ya ve TOKİ'den askeri harcamalara kadar devleti oluşturan kurumlara ait tam 132 denetim raporu olmadan bütçe görüşmelerine başlanmış. Muhalefetin tüm ısrarlarına rağmen iktidar eksik var ama durmak yok diyerek bütçe görüşmelerindeki maratonu başlatmış. 2011 yılına ait bu raporların meclise sunulmamasının gerekçesi ise 6353 sayılı torba yasaya eklenen ve Sayıştay'ın yetkilerini sınırlayan, hatta bazı görüşlere göre ortadan kaldıran düzenlemeye uygun olmaması. Bir diğer anlatımla Sayıştay'ın kamu idarelerini takdir yetkisini göz önüne almadan kendi denetçileri eliyle hazırladığı raporlar 2011 yılına ait olsa da Temmuz ayında yapılan değişikliğe uymadığı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin sözleriyle kanuna aykırılık taşıdığı gerekçesiyle Sayıştay'da hasır altı olmuş. Konuya ilişkin yapılan bir açıklama da var. Sayıştay denetçisi yapmış bu açıklamayı. Yeni tip raporların ilk yıl olması nedeniyle gecikmenin normal olduğu dile getiriliyormuş. Muhalefete göre ise hiçbir şey normal değil ve bütçenin böyle görüşülmesi de meşru değil denilmekte. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Sayıştay'ın ilgili 132 raporun bilgi edindirme yasası çerçevesinde resmen istemiş. Amaç, meclise sunulmayan bu raporlarda neler yazıldığını öğrenmekmiş. Yasaya göre bu raporlar muhalefete verilmek zorunda ama tabii o zamana kadar imha edilmezse ya da yeni bir başka yasa çıkarılmazsa deniyor haber içerisinde. İşte cevap bekleyen soruların da şunlar olduğundan bahsediliyor. Ankara'da şu anda kimse raporda neler yazıldığını bilmiyor ama fikir yürütüyor. Bundan böyle kurum hakkındaki raporunu ilgili kurumun vereceği tebliğ ve raporlara göre hazırlayabilecek olan Sayıştay'ın 2011 yılı raporlarında hayli artmış görünen kamu harcamalarını gözlerden uzak tutmak istediği ilk halka gelen sorulardan bir tanesiymiş. Ancak muhalefet pek bu görüşte değilmiş. Kamu harcamalarının ne kadar artmış olabileceği başka şekillerde de ortaya konulabilir, bulunabilir deniyor haber içerisinde. Önceki gün görüşmeler sırasında bu konuda detaylı bir konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, bir maliyeci olarak çeşitli ihtimallerin farkında olmakla birlikte bu konu hakkında spekülasyon yapmaktan özellikle kaçınıyormuş. Raporları istediği ve kendisine verilmek zorunda olduğunu, bunun cezai müeyyidesinin bulunduğuna dikkat çekmiş Hamza Çebi. Plan Bütçe Komisyonu üyesi ekonomici Hurşit Güneş de bu şekilde düşünenler arasındaymış. Ancak her iki isimle de Taraf Gazetesi'nin yaptığı görüşmelerden çıkan sonucun şunlar olduğundan bahsediliyor. Kamu harcamalarının yüksek olması bunun nedeni olamaz. Bu halde geriye sarsıcı tek bir soru kalıyor deniyor haber içerisinde. Bu raporlarda Sayıştay'ın herhangi bir kamu idaresi hakkında saptadığı bir olumsuzluk var mı? Ya da Sayıştay'ın bir şeye mi takıldı ki bu raporlar verilmiyor? Sayıştay kamu idarelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamamış ya da bir şeye takılmamış olabilir. Ancak 2011 yılına ait raporların kanuna aykırı diye ortaya çıkarılmaması garip bulunuyormuş. Kanuna aykırı iş yapacak değiliz ya demiş AKP sıralarından. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli bu konuda muhalefetin eleştirilerini kürsüden şu sözlerle yanıtlamış. Bu raporlar 2012 Haziran ayında Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmiş. Sayıştay Başkanlığı da biraz önce söylediğim prosedürün gereği olarak bu raporları görüşmek üzere ilgili dairelere göndermiş. Tam o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi 6353 sayılı kanununa biraz önce zikrettiğim değişikliği yaptı ve bu değişiklikle bu raporlarla ilgili son derece önemli düzenlemeler içeriyor değerli arkadaşlar demiş. Bir başka ifadeyle dairelere gönderilen bu raporlar eski kurala göre değişmeden önceki hükümlere göre yapıldığı için değiştirilmiş olan hükümlere aykırılık teşkil ediyor idi şeklinde bir açıklama yapmış AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli. Hamza Çebi de buna yanıt vermiş. Yanıtı da şu şekilde. 4 Temmuz 2012 tarihinde 6353 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Sayıştay raporlarıyla ilgili yeni bir sistem geldi ama bu raporlar tamamlanmış, bitmiş, tekemmül edilmiş. Kurumların görüşleri alınmış. O kanun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek olan raporlar içindir. Gerçekte hiçbir ilgisi yok bunun. Bu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak zorundadır. Şimdi 132 kamu kurumunun denetim sonuçlarını Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmamıştır. Parlamentodan gizlemiştir. Bu tasarı meşru değildir açıklamasında da bulunmuş Hamza Çebi de. Kanunda neler değiştirilmişti diye sorulmuş haber içerisinde. 2012 yılında toplam 142.162.130 TL olarak kabul edilen Sayıştay bütçesi 2013 yılı içerisinde 160.587.200 TL'ye yükselmiş. Yani 142 milyondan 160 milyona yükselmiş. 21 Haziran 2012 günü akşam saatlerinde muhalefetin tüm itirazlarına, tepkilerine ve yasanın geri çekilmesi istemlerine karşın iktidar partisi milletvekillerinin oyları ise bütçesi artan Sayıştay'a yeni bir düzenleme getirilmişti. Yasa değişikliğini önceleyen dönemde artık kamu İdarelerinin denetiminde yalnızca yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturduğu hukuka tabi olarak uygunluk denetimi yapmakla yükümlü olan Sayıştay artık bu idarelerin hazırladığı genelge, tebliğ türü düzenlemeler ve verdikleri görüşlere de tabi oluyormuş. Diğer bir anlatımla Sayıştay'ın denetim yetkisinin aldığı meclis bu yasa değişikliğiyle Sayıştay'ın denetim yetkisini aldığı gibi kendi yetkilerini de sınırlıyordu deniliyor. Sayıştay'ın daha önceki haliyle dahi kısıtlanmış olan kamu idarelerinin harcamalarına ilişkin hesap sorma yetkisi neredeyse tamamen ortadan kaldırılıyordu. Son tartışmalarda gündeme gelen meclise sunulmayan raporlar ise getirilen bu değişikliklere aykırı, yani Sayıştay'ın kendini yetkili olarak gördüğü döneme ait buna uygun olarak hazırlanmış raporlar deniyor. Ümit Aslanbay'ın kayıtlı şartlı meclis notları adlı köşesinde verdiği habere göre Taraf Gazetesi de bu haberi manşetten duyurmuştu. 5 dakikamız kaldı. Diğer haberlerle devam edelim. Star Gazetesi'nden Harp Okulu'nda isyan bildirisi denmiş. Balyoz Sanığı emekli subaylar Deniz Harp Okulu'na genç subaylara korku zincirini kırın, sessiz kalan hainler kadar suçludur, komutanları ikaz edin ifadelerini içeren bir bildiri dağıtıldığından bahsediliyor Star gazetesi içerisinde. Kıymet Sezer'in haberinde genç subaylara rahatsız olun çağrısı yapılmış şeklinde geçiyor haber. Deniz Harp Okulu kuruluş yılı döneminde dağıtılan 21 maddelik bildiride darbeden yargılanan subayların kendi vatanında esir tutuldukları Genelkurmay'ın hukuka saygılıyız açıklamalarına oyalama taktiği olduğunu öne sürüldüğü ve sessiz kalanlar hain ve işbirlikçiler kadar suçludur denilerek isyan çağrısı yapılmış olduğuna dair de bir haber var Star gazetesinde. Genelkurmay oyalama taktiği uyguluyor denilmiş. Ergenekon davası sanıkları kendi vatandaşlarında esir tutulmaktadır. Genelkurmay hukuka saygılı olmalıyız diyerek oyalama taktiği uygulamıştır. Susanlar, sessiz kalanlar, hainler ve işbirlikçiler kadar suçludur. Bayrak ve silah üzerine el basarak yapılan askerlik yeminine sadık kalınmalıdır. Tanrı kimseyi yaralı askerlerin düşmana temsil eden komutan durumuna düşürülmesin gibi ifadelerin olduğundan bahsediliyor bu bildiride. Star gazetesi de bu haberi manşetten vermiş. Ve aynı şekilde tekrardan Taraf gazetesine dönecek olursak, askerde intihar ettiği sürülen Ercan'ın babası cinayeti gizlemek için estetik yapıldı şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Dersim Hozat'ta 2009 yılında intihar ettiği öne sürülen Er Murat Oktaycan'ın babası Oktaycan, cinayeti örtbas etmek için oğlunun naaşına estetik yapıldığını öne sürmüş. Başbuğada suç duyurusunda bulunmuş. Aile eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener'in alnından vurulan er dediği ses kaydını delil olarak göstererek başbuğu için suç duyurusunda bulunmuş. Bu haberin detayları da şu şekilde. Dersim'in Hozat ilçesinde 2009 yılında askerliğini yaparken intihar ettiği öne sürülen piyade er Murat Oktaycan'ın babası Oktaycan, oğlunun burnuna estetik yapılarak cinayetin gizlendiğini söylemiş. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener'in ortaya çıkan ses kaydında alnından vurulan er diye bahsettiği kişinin oğlu olduğunu hatırlatan Babacan, ses kaydını delil olarak göstererek dönemin Genelkurmay Başkanı Ergenekon tutuklusu İlker Başbuğ'un yargılanması için Antalya Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunmuş. Oğlunun ölümüyle psikolojisi bozuktu, intihar etti şeklinde gerekçelere tepki gösteren Can, olay intihar değil, insanın alnına kurşun sıkması mümkün değil, alın ve burun kenarında iki mermi vardı, silahın emniyeti kapalı ve mermi sayısı tam, yüzünde elmacık kemiklerinde morluklar vardı, askeri savcılığın olayı örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdük, silahta oğluma ait parmak izi de yoktu diye konuşmuş. Asıl delilin fotoğraflar olduğunu söylüyor. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile 20 Ekim'de görüştüğünü hatırlatan Can, komisyona elimdeki otopsi raporları ile adli tıpta çekilen fotoğrafları delil olarak sundum. Ayrıca Üstün'den oğluma şehitlik ünvanı verilmesini istedim demiş. Olayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun gündeme alındığını hatırlatan ailenin avukatı Ahmet Çevik ise ailenin elinde bulunan fotoğrafların olayın aydınlatılması noktasında önemli delil oluşturduğunu söylemiş. Çevik, bu olayı çözecek en önemli delil fotoğraflar, ölüm şeklini anlatan fotoğraflarla verilen rapor birbiriyle uyuşmuyor şeklinde konuşmuş. Bu haber de bu şekildeydi. Taraf gazetesi yine bunu sürmanşetten vermiş. Bir diğer haberde Pınar Selek davasıyla alakalı. Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili davada mahkemenin Pınar Selek'e verdiği beraat kararında direnmekten vazgeçmesinin ardından ilk duruşma yarın görülecek. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya başkanlık yapan Vedat Yıldız Abdurrahmanoğlu'nun duruşmaya katılıp katılmayacağı netleşmezken tarafa konuşan sessiz kalmamak gerekli inisiyatifin sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu, umarım bu davada Hrant Dink davası gibi olmaz demiş. Çağlayan Adliyesi'nde yarın saat 1'de görülmeye başlanacak olan davada da katılımın olması ve destek verilmesine dair de yapılmış olan bazı çağrılar vardı. Onu da yarın yine Açık Gazete'de dile getirebilme fırsatı bulabiliriz. Şimdi ufak bir ara verelim. Açık Gazete Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Mithat Bey günaydın. Günaydın Can. Ömer Madra bugün bildiğiniz üzere yok. Bu hafta içerisinde de olamayacak. Önümüzdeki hafta içerisinde de ufak bir ara verebilmemiz mümkün olabilir hafta içerisinde. Onu cuma günü zaten dinleyicilerimize de tekrardan duyurmuş olacağız. Ama bugün aynı şekilde devam ediyoruz. Galiba biraz önce konuştuğumuz üzere, yayından hemen önce konuştuğumuz üzere bir Pınar Selek davası başlıyor. Yeniden başlıyor. Bu konu hakkında bir giriş yapabiliriz galiba. Evet, önce tabii Ömer abiye çok geçmiş olsun diyelim. Seninle yürütmek zaten güzel olur ama dinleyiciler ve bizler Ömer Madra'nın bu saatte sesine çok alışmışız. Evet. İnşallah bir an önce iyileşir. Yine hep birlikte programlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Pınar Selek davası çok tipik bir Türk yargısı vakasıdır. Tipik kötü vakalardandır. Bir kere düştünüz mü kurtulmanızın mümkün olmadığı çok kuyruk karanlık kuyularındandır Türk yargı tarihinin. Böyle bir kuyu geleneği vardır bu tarihte ve şimdi de Pınar Selek buraya çekilmek isteniyor. Davanın ayrıntılarını aktarmak şimdi programımızda gerekli değil, evet. Çünkü zamanımızı alır. Ayrıca hani hakikaten uzun bir hikaye, gitgellerle dolu falan, ama şunu söyleyelim, Yargıtay Ceza Gelişi, Yargıtay evet, Ceza Genel Kurulu'ndan çıkan falan kararlara baktığımızda şüphe sanık lehine yorumlanır ilkesi en başta çok açık bir şekilde ihlal edilmiş. Çünkü burada Mısır Çarşısı'nda patlayan şeyin bomba olup olmadığına dair kesin bir veri yok. Hatta ilk olay yeri tutanağı zaten bomba değil, gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama olduğunu söylemiştik. Daha sonra da defalarca bu yönde raporlar alındı. Şimdi her şey bir yana, sadece hukuken baktığımızda bile bu davada karşı raporlar da çıkarıldı, üretildi. O raporu üreten Adli Tıp Kurulu Başkanı da daha sonra açıklama yaptı. Biz burada bomba patladı demedik dedi falan. Ortada en azından kanıtlanmamış bir durum var. En azından bir şüphe var. Ve ceza hukukunun evrensel hukuk kuralıdır. Hatta hukukun evrensel kuralıdır. Şüphe sanık beyine yorumlanır. Şüphe varken ceza mahkumiyeti verilmez. Yani ceza hukukunda mahkumiyet hükmü vermek için kanıtlanmış olması gerekiyor o fiilin. Şimdi buna rağmen neden böyle bir süreç izleniyor? Hatırlayalım tabii, Hrant Dink meselesinde de benzer bir şey olmuştu. Yani bilirkişi raporları vardı kamuoyunda, işte herkes anlatmaya çalışıyordu, isyan ediyordu hatta. Ya burada Türkiye'ye hakaret bulamazsınız siz. Ama hayır, ısrarla buldular. Şimdi ben tabii Pınar Selek'le yapılmış bir söyleşiden bir bölüm okuyacağım ki o kuyu, biraz önce sözünü ettiğim karanlık kuyu çok iyi tarif ediyor. Aynı şey Hrant'ın da başına geldi yargı eliyle. Diyor ki oyunun kuralıymış, öğrendim, Pınar diyor bunları. Eğer şifreyi yüksek sesle söylemeye çalışırsan suçlu ilan edilirsin. Üstelik suçun şifreyi yüksek sesle söylemeye çalışmak olmaz. Tam da senin karşı durduğun, mücadele ettiğin bir tutum sana mal edilir. Örneğin bir rahibeysen fahişelik yapmakla suçlanırsın. Hayatını İslami değerlerin canlı tutulmasına adamış bir insansan boynuna içki ya da uyuşturucu ticari yaftası asılır. Ya da bir antimilitarist olarak bombacılıkla suçlanırsın. Ama şiddet karşıtı olan, hayatını şiddete, militarizme ve tüm savaşlara karşı mücadeleye adamış bir insanın katliam sanığı olarak topluma tanıtılması korkunç bir şey diyor. Şimdi hani kendisini daha iyi nasıl tarif ederdik bilemiyorum ama gerçekten Türkiye algısının kara kuyusu tam da böyle bir şey. Hani Pınar şiddet karşıtlığı, militarizm ve benzeri konularla hayatını geçirmiş bir sosyolog. Ve şimdi kendisine katliam sanığı hatta suçlusu muamelesi yapılıyor. Aynı şey Hrant'a da yapılmıştı. Türkiye'ye hakaret ettiği ve Türk düşmanlığı yaptığı sonuçta yargı kararıyla kendi boynuna bir yafta asılmak istendi ve en çok bundan incindi. Çünkü hiç yapmadığı şeyin tam karşı çıktığı şeyin bu olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Yani Türkiye'ye hakaretten değil tam tersinden zaten hani dem vuruyordu ve hayatını da bununla geçiriyordu. Bu Karakuyu meselesi dönüp başka örneklerle de çoğaltılabilir ama bu Karakuyu'nun Pınar'ı yutmasına izin vermemek gerekiyor. Evet. Ne yapılır ne edilir bilemiyorum ama yarın duruşması var. Keşke yetişebilseydim en azından orada Çağlayan Alt diyesinde 13'te başlıyor saat 13'te. Orada olmak isterdim ama maalesef olamayacağım. Olabilecek bütün dinleyicilerimize bir dayanışma örneği olarak oraya gitmelerini tavsiye ederim. Daha doğrusu oraya gitmelerini isterim doğrusu. Evet, bahsettiğiniz bu kuyu geleneği aslında bu yakın bir zaman içerisinde kendini hatırlattı. Özellikle bu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklanan raporlarda bu geleneklerin, kuyuların dibinde biten geleneklerin aslında ne şekilde devam ettiği, ne şekilde artarak da devam ettiği bir şekilde göz önüne serildi galiba. O da var tabii Onur. Şöyle diyelim, şimdi işkence iddiasında bulunuyorsan, bu Türkiye polis geleneğinin önemli bir parçasıdır. Sen işkence gördüm diye şikayette bulunuyorsan, suç duyurusunda bulunuyorsan, polis kendisine mukavemet ettiğin ve görevini yapmayı engellediğin gerekçesiyle sana dava açar. Sonuçta mesela polis dayağı söz konusu olduğunda da aynı yöntem işler. Ve birdenbire dayak yemiş, işkence görmüş, kötü muameleye maruz kalmış biri olarak şikayete gittiğin halde sen polise mukavemet etmiş, görevini yapmaktan alıkoymuş biri olarak yargı önüne çıkarsın. Ve genellikle de mahkum olursun. Şimdi bu da bir başka kuyu, kara kuyu geleneği, insan hakları ihlalleri açısından karşımıza çıkan önemli bir şey. Sonra tabii kadına karşı şiddet diye başlıklarla duyurduğumuz, okuduğumuz olaylar var. Orada da bambaşka bir acılı gelenek sürüyor bürokraside, poliste. Aslında bu kadar kampanyaya rağmen hala mülki amirlerin ve polis şeflerinin kadınların şikayetlerini dikkate aldıklarını, ciddiye aldıklarını söylemek mümkün evet. değil. Bu da çünkü toplumun kara kuyusudur artık. Yani sadece bürokrasinin, sadece yargının kara kuyusu olan yerler var. Ama bir de bütün toplumun kara kuyusu olan yerde bu şiddet, kadına karşı şiddet ve bunun içten içe ya hoş görülmesi, ya onaylanması ya da yadırganmaması. Evet. Ama aynı zamanda bugün mesela Radikal Gazetesi'nden dün de karakolda sırayla dayak manşetiyle İsmail Saymaz'ın haberiyle çıkan bir haberi vardı. Bugün o haberin devamı var. İstanbul Valisi'nde bir takım açıklamaları olmuş. İşkenceye karşı açık konuşmuş. Taviz yok demiş. İşkenceye sıfır tolerans değişmez. Kadına şiddete karşı 24 saat mesaideyiz. Taraftar yasağına da karşıyım demiş ki taraftar yasağı konusunda Uğur Vardan da şu şekilde konuşmuş. İki kez hayatımda gaz yedim. İkisi de maçtaydı. Yani böyle bir durum var yani. Bunlar bu üç mesajın içerisinde işkenceye karşı sıfır tolerans, kadına şiddet ve taraftar yasağı olduğundan bahsediyoruz. Ama Bugün içerisinde Ömer Madra yokken okuduğum haberlerin neredeyse tamamı bu bunlar üç konuyla değil, alakalıydı. Evet. Evet, hakikaten öyle. Zaten hani bir başka geleneğimiz de, kara geleneğimiz de bugün buradan devam edelim. Çok ustaca inkar ve çok ustaca yalan söyleyebiliyor olmamızdır. Galiba toplumda da var bu. Çok masum görüntüler altında da yalan söyleyebiliyoruz. Çok kaba saba görünür halde de yalan söyleyebiliyoruz. En pişkin yalanları da devlet bürokrasisinin içinde olanlar ya da devleti yönetenler de söyleyebiliyor. Evet. Ama ben Türkiye'deki sisteme bir zamanlar hani uzun uzun bir şeyler yazarak yalan sistemi demiştim ama bir de yalan toplumu olduğumuzu eklemek lazım burada gerçekten. Bu yalanın da kaynaklarının kendimizle, tarihimizle yüzleşmeyi becerememek olduğunu altını çizmeye çalışıyorum sürekli. Yani yüzleşmedikçe ve yüzleşmeyi beceremedikçe dönüp dolaşıp başına geldiğimiz kara kuyu yalandır. Hani Hüseyin Avni mutlu muydu valinin adı? Evet. Evet. Onun da hani bunları söylerken yalan söylediğini iddia etmiyorum. Şunu demek istiyorum. Olayları inkar etmek de veya başka türlü göstermek de bizde bu yalan sisteminin bir uzantısıdır. Şimdi gerçeklik valinin söylediği gibi değil tabii. Gerçeklik hani her gün önümüzde yaşanan olaylarda yansıma buluyor. Hakikat de Vahin'in söylediği gibi değildir. Yaşadığımız olayların hakikati de başkadır. Hakikati biraz önce söylediğim yerdedir. Yani yalan üzerine kurulmuş ve şiddeti olağanlaşmış bir toplumda yaşadığımızı görmek. Hani Edip Cansever'in bazen senin hani sabahtan beri okuduğun haberleri toplarsan uygun düşecek bir dizesi vardır başlık olarak. Aslında neredeyse her gün aynı şeyi yapıyorsunuz senle Ömer abi. Hani o haberleri derleyip baktığımda mendilimde kan sesleri şiiri hep akla geliyordur. Yani en azından bu tür durumlarda benim aklıma geliyor. Hani dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket diye bir dizisi var. Evet, evet, çok doğru. Öyle işte. Yani bazen hakikaten dağılmış pazar yerlerine bazen değil, o kadar çok dağılmış pazar yerine benziyoruz ki tabii bu nereden baktığımıza bağlı. İhlaller, acılar, çelişkiler, yolsuzluklar, yalanlar, dolanlar. Evet, bu nereden baktığınıza bağlı olayı aslında iki haber üzerinden de görülebilir galiba. Bir tanesinde oğlunun askerde intihar ettiğini öne süren bir baba, kanıt olarak da eski genelkurmay başkanının alnından vurulan er dediği ses kaydını gösteriyor. Elinde böyle bir delil var. Yani bunun üzerinden gidebiliyor. Diğer haberde ise kadına karşı şiddet olarak geçen bu haberde ise 46 yaşındaki bir kadın sürekli dayak yediği ve devlet koruması altında olup da bu koruma sürecinin tekrar işlemesi için bir bekleme zamanında tekrar dayak yemeye başladığı, beraber olduğu ve beraber yaşadığı erkekten tekrar dayak yedikten sonra kendi sesini duyurabilmek için üzerine benzin döküp ve ateşe evet, vermiş ve soğukkanlılıkla bakabiliyor insanlara doğru. Evet. Yani, evet. Evet. Yani ruh halimize bağlı olarak bütün bunlar bizi çok fena halde hırpalayabilir veya dur bir dakika ya, hani toplumsal hayatın bütün bu çelişkilerine büyük bir umutsuzlukla, çaresizlikle yaklaşmanın anlamı yok. Çaresizlik dediğimiz şey de zaten epeyce üretilmiş bir şeydir, yani kendi kendimize ürettiğimiz bir şeydir. Ben gene de şeyi, yani bu tür mesela bugün kalktığımda bu haberleri duymak, dinlemek ve yorumlamak istemezdim. Bugünkü ruh halimize bağlı olarak demek istiyorum. Dışarıda kasvetli bir hava var, yağmur yağıyor. İşte ve memleketin bütün işte çelişkileri karşımızda. Şimdi bunlara söz söyleyelim, Açık söyleyeyim, bazen şöyle, yani bu mendiller kan sesleri şiirindeki gibi, o müthiş bir şiir bir defa. Her türlü o şiirde sığınacak bir yer bulmak mümkün. Diyor ki, dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar, biraz önce demiştim ya. Evet. Ve dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket, yani dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile, gelse de öyle sürekli değil falan. Neyse, yani sonuçta bütün bunlar var. Bütün bunlar her gün yaşadığımız hayatın bir parçası. Bu parçalar, hayatın parçası dediğimiz olaylar, sayısız insanın hayatını bitiren ya da mahveden olaylar. Bunları çok konuştuğumuz zaman da, sürekli bu kötü yanıyla vurguladığımız zaman da bir çaresizlik hissine kapılırız da normal olarak. Nereye gidiyoruz, buradan çıkış yok, düzelmeyecek mi falan, öyle de bakmayalım. Bir yandan mesela kadına karşı şiddetle ilgili bütün olumsuz örnekler yaşanıyor ama kadın hareketinin de bıkmaz usanmaz bir mücadelesi var ve bugün geldiğimiz nokta işte küçümsenecek bir nokta değil tabii. Yani bundan kaç yıl öncesine göre baktığımızda kadın hakları mücadelesi yürüten örgütler ve insanlar bu konuda ciddi mesafe almasını sağladılar. Kadına karşı şiddeti mahkum etmek ve azalmasını sağlamak konusunda. Evet. Aynı şey tabii Pınar Selek'in yerinde olmayı kim ister ki, kimse istemez. Bir yandan çaresizliğin en büyük kaynaklarından biridir bu. Yargı eliyle göz göre göre mahkum böyle bir haksızlığa maruz kaldığımızda isyanımız çok daha büyük ama çaresizlik duygunuz da o kadar yüksek olur. Pınar bile çaresizliğe kapılmıyor. Sadece çok ağır üzülmediğini söylüyor. Çok ağır yorulduğunu söylüyor. Bizlerin de, bizim gibi insanların da ellerinden bir şey gelmez diye bir karamsarlık, bir umutsuzluk içinde olmaları doğru değil. Bu tür yerlerde hepimizin, her birimizin yapabileceği bir şeyler vardır. Evet, yani bu noktada biraz önce dediğiniz gibi bu Açık Gazete'de bu tip haberleri sürekli sabahleyin vermemizin, özellikle bu havalarda bu tip haberleri vermemizin insana getirdiği bir böyle bir depresif etkisi var. Ama hazır Ömer Madra da burada yokken kendi şeyimi de dile getireyim. Evet. Kendi kafamdaki bu teoriyi de dile getireyim. Yani sürekli bir istisna halinden bahsedebilmek mümkün bu haberlerin içerisinde. Yani insanlar kendilerini yakıyorlar. Öldürülen çocukların peşinde koşan insanlar var. Yani şu şekilde gelişiyor bu kadar istisna olayı arka arkaya geldiği zaman. Bu istisnalar bir araya geldiği zaman bir kural haline mi geliyor? Yani içinde yaşadığımız durumda istisna hali aslında bir kural haline gelmiş, bu durumda mı yaşıyoruz? Bazen öyle algılamaya çok müsait bir havaya girebiliyoruz. Yani Türkiye'de büyük sorunlar var. Toplumsal hayatın her alanında, siyasette var. Büyük büyük sorunlarımız var. Kürt sorunu gibi, işte anayasa sorunu gibi, yolsuzluklar, devleti vesaire sorunu gibi falan. Bir yandan işte bu saydığımız diğer olaylar da bunlardan bağımsız değil. Yani nasıl yönetildiğimiz, nasıl yönetilmek istendiğimizle ilişkilidir yaşadığımız sorunlar. Ama senin dediğini de şöyle destekleyeceğim zaten. Gazeteler iyi bir olayı, normal günlük yoluna giden bir günlük hayatı haber yapmazlar doğal olarak. Yani şimdi biz kalkıp sabah işe gittik diye on binlerce kişinin, yüz binlerce kişinin durumunu kimse haber yapmaz. Biz de radyoda anlatmayız ve yorum da yapmayız üzerinde. Bu olağan akıştan sapan durumlardır zaten esas haber yapılacak, evet, olanlar. Bunu da gazetecilik mesleğini yürütenler gayet iyi biliyor. Bunlar bir arada sıralandığında şüphesiz sanki genel olarak böyle bir durumun içinde yaşıyormuşuz ya da bu olaylar her gün çok fazla ve sürekli oluyormuş gibi hissediyoruz. Bu da yani hakikaten nasıl ele alınacak, nasıl baş edilecek bir durumdur tam bilemiyorum. Gazeteciliğin ve sizin yaptığınız program türü programların biraz kaderi de böyle tabii. Sadece şeye dikkat çekmek mümkün. Hani Ömer abi yok ki, Ömer abiye buradan bizi dinliyorsa mesaj gönderelim. Hani tek bütün olumsuz olaylar arka arkaya sıralayıp mahvolduk bittik havasını vermeyecek bir dil. Bununla da başarılı olduğunuzu düşünüyorum bazen ama Ömer abinin bir de iklim ve hani çevre ile ilgili kaygıları çok büyük olduğu için hepsi bir araya gelince sanki bizim sabah açık gazete programlarımız biraz depresyon üretiyor gibi bir hava doğuyor. Evet, özellikle bu 2012 yılı itibariyle sürekli bir olağanüstü hal durumunda olduğundan bahsedebiliriz galiba dünyanın ve özellikle de Türkiye'nin. Evet, yani şimdi yani bu olağanüstü hal böyle. Yani mesela Orta Doğu kaynıyor, işte iklim konusunda da durum vahim, çevre konusunda da durum vahim. Ama bu vahamet, atalet yani vahametin gelmesi gereken nokta atalet değil galiba. Çünkü felaketin ne kadar yakın ve büyük olduğunu söylersek, buna inanırsak yapacak bir şeyimiz yok noktasına da gelebiliriz. Evet. Sadece buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani nasıl sunduğumuza ve nasıl algıladığımıza da bağlı. Çok büyüktür, çok vahimdir. Artık neredeyse geri dönülmez noktadayız dediğimiz anda yapacak bir şey yok demiş oluyoruz. Bir bakıma. Evet, orada ince bir çizgi var galiba. Bence var, evet, bence de var. Yani bir şey yapılamaz noktaya geçmeden önce gene bir şeyler yapabileceğine dair umudun hala var olduğu bir çizgiden de bahsedebilmek, evet, mümkün işte olabilir. Bu da bütün o gündemi değerlendirirken, bütün bu kötü haberleri okurken, yorumlarken belki de sakınmamız gereken havalardan biridir. Oyun mudur dersin, oyunun bir sakıncası yoktur bazen oyun oynamak. Bazen değil, bence hayatın içinde, evet, oyun son derece önemlidir. Bu kendi kendini kandırma ve başkalarını aldatma, başkalarını kullanma amacına yönelik olmadıkça ki ben bu oyun meselesini, oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme yazmış Johan Huizinga'dan birkaç kere daha burada aktarmıştım bu programlarımızda da. Yazılarında da Homo Ludens diye, evet, oyun oynayan insan şeklindeki kitabından. Ya bunlar hani oyunla daha doğrusu kendini kandırmayla oyun arasında, işte polyanlıcılıkla iyimserlik arasında hep ince çizgiler var ve her birimiz kendi alışkanlıklarına, kendi eğilimlerine, kendi algısına göre bu çizgiyi belirliyor. Yani çizgiyi ne kadar taşırdığını, ne kadar ince, ne kadar kalın çektiğini hepimizin kendi hayat hikayesi belirliyor zaten. Evet, özellikle bu son 2-3 ayda yaşadığımız bu bahsettiğiniz Homo Ludens oynayan insan, evet, şeyine çok uygun. Ama bu oyun hep bir olumsallık taşıyacak manasına da gelmiyor galiba. Ya asla değil zaten. Evet. Oyunun kendisi sadece olumluluk, iyimserlik üretmek anlamına gelmiyor ki. Çok daha karmaşık bir algı ve ilişki dünyası yaratmayı öneriyor gerçeklikle. Yani gerçeklikle, hayatla ilişkide sürekli oyun oynamak zaten mümkün değiliz. İzin vermez hayat bize bunu. Sadece biraz önce hani ince çizgiden söz ettik ya. Bazen o ince çizgiyi bir kendi kendimize şekillendirebiliriz. Bir eskiz falan çalışması içinde olduğumuzu düşünebiliriz. İşte biraz bükebiliriz, biraz işte kavisli yapabiliriz, inceltebiliriz, kalınlaştırabiliriz. Bu şekilde hani şeyden geldik. Baştan pek çok olumsuz olayı arka arkaya sıralıyoruz. Onlarla işte sanki bütün hayatımız çevriliymiş gibi bir algıya kapılabiliyoruz. Hayatta yaşadığımız ülkede de pek çok olumsuzlukları var. Bunları konuşurken nerede, nasıl bir dille yaklaşacağız? Meselemiz buydu, oradan gelmiştik oyun meselesine. Evet, biz de aynı şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz bu. Bunları anlatmaya ya da bir aktarıcılık yapmaya. Evet, evet, evet. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederiz. Abiye tekrar geçmiş olsun diyelim. Bir an önce buraya dönsün, yoksa büyük senin için çok fazla can. Tamam, oldu. Ömer abi bu işi nasıl olsa biraz daha fazla alışmış olarak yürütüyor. Ama sağlığına kavuşsun gelsin. Evet. Çok sevgilerimizi de iletiyoruz buradan, selamlarımızı. Teşekkürler Mithat Bey. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Miles Davis Quintet'ten Pinokyo'yu dinledik. Grubun efsanevi davulcusu Anthony Tillman Williamson, Tony Williamson bugün doğum günüydü. 1945'te doğmuştu ve 1997'de de ölmüştü. Ona da buradan bir günaydın demiş olduk. Evet, Gökşen Şahin'le bu sefer Doğa'dan değil Açık Gazete stüdyosunda beraberiz. Hoş geldin Gökşen. Hoş bulduk. Alışabildi mi bari iki haftadan sonra tekrardan Türkiye'nin gündemine ve iklimine? Hala rüyalarına delegasyonlarla falan uğraşıyorum, o doğruya doğru yani. Etkisinden kurtulamadık hala galiba. Yok yani, kolay kurtulacak, yani etkisinden kolay kurtulunacak bir şok değildi orada yaşadığımız. İki hafta boyunca işte sivil toplum kuruluşları olarak her gördüğümüz delegasyona, her sekreteryayı her bulduğumuz zaman ya da Katar başkanlığını her bulduğumuzda derdimizi anlattık. Yani bizim sadece biz değil, işte Filipinler delegasyonu gibi ada devletleri gibi ülkeler de dertlerini anlattılar. Zira çıkan sonuç hala ulusal çıkarların, gezegenin çıkarlarının önünde olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla beklediğimiz kötülükte bir sonuç çıktı ama tabii ki onun şokunu da ne kadar bekliyor olursak olalım kolay atmak mümkün olmuyor. Evet, sonuçtan bahsedecek olursak istiyorsan oradan bir giriş yapalım, sonra da neler gördüğünü genel olarak tekrardan bir aktarabilme fırsatı bulabiliriz dinleyicilerimize. En önemli sonuç Kyoto'yu öldürmemeyi başarmaları oldu delegasyonların ve 195 ülkenin. Bunun dışında net ve iyi diyebileceğimiz bir sonuç çıktığını söyleyemeyiz. Zaten ülke delegasyonları yaptıkları basın açıklamalarında, örneğin Avrupa Birliği yaptığı basın açıklamasında mütevazi bir sonuç çıktığını söylüyor. Bu Avrupa Birliği'nin ağzından mütevazi demek aslında bizim açımızdan gerçekten gezegen için kötü anlamına geliyor. Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminin 1 Ocak 2013'te başlamasını sağladı görüşmeler. Ama şöyle bir ek bilgiyle beraber sağladı. Gelişmiş ülkeler, yani Annex 1 ülkeleri ve Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminde sorumluluk alacağını, yükümlülük alacağını belirten ülkeler en geç 2014 sonuna kadar sera gazı azaltma hedeflerini belirtecekler. Evet. Yani biz bunu 2013 ocağında yürürlüğe koyuyoruz ama 2014 sonuna kadar çok da bir ne kadar sera gazı azaltacağınızı belirlemenize gerek yok gibi bir sonuç çıktı. Bir ikincisi de, örneğin Kyoto protokolünün ilk yükümlülük döneminde ülkelere şöyle bir hak verilmişti. 97'de bu ülkelerin belirlendiğini göz önünde bulundurursak, 97'de gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler belirlenmişti. Gelişmekte olan ülkelere biraz sera gazı artırım hakkı verilmişti. Yani siz daha gelişmekte olan ülkesiniz, biraz daha kirletmeye hakkınız var denilmişti. Bu ülkeler Polonya, Rusya gibi ülkeler. Polonya özellikle. Önümüzdeki evet. Senede görüşmelerin gerçekleşeceği ülke. Evet. Müzakereleri onlar büyük oranda tıkayan ülkeler oldular. Özellikle Kyoto protokolü başlığı altında. Çünkü birinci dönemdeki kirletme haklarını ikinci döneme taşımak istiyorlardı. Zira bunu yapmayı başardılar. Yani o zaman gelişmekte olan ama şimdi bir hayli gelişmiş olan bu ülkeler 2020'ye kadar kirletme haklarını saklı ve ceplerinde tutuyorlar. Dolayısıyla bir de zaten şey ayrıca söylemek lazım belki. Şu an Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminde olacağını açıklayan ülkeler toplam küresel sera gazı salımlarının %40'ını yapıyorlar. Dolayısıyla evet. Hani çok az bir gruba sınırlama getirdi ikinci yükümlülük dönemi. Henüz ne kadar tam olarak net bir sınırlama getirdiğini bilmiyoruz. Bir de bazı ülkelere kirletme hakkını tanıyarak bunu getirdi. Dolayısıyla bu kirletme hakkının peki herhangi bir limiti var mı? Yoksa mesela Polonya örneğine baktığımız zaman Polonya tekrardan kömür çalışan evet. Santralleri yürürlüğe koymaya, tekrardan çalıştırmayı planlıyor ve nükleer santrallerin yapımına da odaklanacağına dair 2020 gibi bir hedef koymuştu gene kendisine. Bunun için herhangi bir limit var mı, yoksa kirlet kirletebildiğin kadar gibi? Yok, onun bir limiti var. Evet. Kyoto protokolü birinci yükümlülük döneminde belirlenen limit var. Bu ülkeler o limiti doldurmamışlardı. Diyorlar ki bize bunun, yani bu hakkımız saklı kalsın, 2020'ye kadar dolduralım. Ama sorun şu ki işte bilim insanları diyorlar ki acilen çok radikal kararlarla harekete geçmemiz lazım. Hiç kimsenin bir gram dahi kirletmeye hakkı olmayan bir dünyadayız. Yani daha fazla sera gazı salmaya hakkı olmayan bir durumdayız. Şu an kesmezsek işte 2030'a kadar 4 derecelik artışa doğru gidiyoruz diyorlar. O ilginçti yani, müzakere salonlarında örneğin IPCC'nin başkanı, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin başkanı Rajendra Pachauri'nin yaptığı konuşmalarda da, bilgilendirme konuşmalarında da enteresan olan durum oydu. Bilim hala durumun aciliyetini anlatmaya devam ediyor. bilim insanları işte bu yaptığı konuşmalara işte delegasyonlar ve ülke bakanları alkışlıyorlar. Evet, çok doğru bir noktaya değindiniz. Çok teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için deyip salondan çıkıp yine kendi konularını da konuşmaya devam ediyorlardı. Dolayısıyla oradaki ikilem devam ediyor. Umarız en kısa sürede artık gezegenin çıkarlarını kendi ulusal çıkarlarımızın önüne koymaya başlayacağız. Bir başka çıktı da Durban Platformu çalışma grubunundu. Bu yeni uzun süreli bağlayıcı anlaşmayı oluşturacak olan gruptu. Uzun süreli anlaşmayı oluşturacak olan grubunda haliyle ilk haftalarda önce ülkelerden nasıl bir anlaşma oluşmasını istiyorlar. Bunlarla ilgili görüş aldı. İlk hafta görüşmeler o yüzden çok başarılı geçiyordu. Çünkü ülkeler herhangi bir belge, metin oluşmadan kendi görüşlerini, kendi fikirlerini belirtiyorlardı. İkinci haftasında da ne zaman ki artık bir metin oluşturalım, nasıl bir anlaşma istiyoruz, bunun çerçevesini çizelim dediler. Orada krizler çıkmaya başladı. Dolayısıyla ülkeler işte mutlaka ki ulusal özel koşulların tanınması, farklılaştırılmış sorumluluklar falan gibi konuların mutlaka yer alması gerektiğiyle ilgili baskı yaptılar. Dolayısıyla oradan sadece iki sayfalık bir metin çıkabildi. Biz şeyi hayal ediyorduk, yani bir yol haritası çıkacak. Örneğin 2013'te şu toplantılar yapılacak. 2014'te şöyle bir ilk metin oluşacak. Görüşü açılacak. 2015'te de bu metin işte taraflar konferansında oylanacak gibi bir net yol haritası bekliyorduk. Çok muğlak bir yol haritası çıkıldı. 2013'te bir iki tane görüş almak için toplantı yapılması gibi tarihi belli olmayan yani çok çok havada aynen öyle. Yani iki hafta boyunca yapılan görüşmeler, özellikle ilk hafta yoğunlaşan görüşmeler toplamda iki sayfalık bir metin halinde ne olduğu belli olmayan bir durumu ortaya çıkardı galiba. Evet, öbür taraftan finansman konusunda da gelişmiş ülkelerin bir sözü vardı geçtiğimiz yıl Durban'da. 2020'ye kadar yıllık olarak 100 milyar dolar gelişmekte olan ülkelere çeşitli fonlar vereceklerdi. Bu işte iklim değişikliğinde sera gazı azaltımını sağlamaları, iklim değişikliğine uyum sağlamaları için verecekleri fonlardı. Ama bunun çok azı karşılandı. Bir de bir başka açıdan baktığımızda da örneğin Almanya ne kadar finansman vereceğini açıkladığında orada hani hepimiz böyle ay çok şükür birisi en azından para verdi durumunda bakıyorduk. Dolayısıyla hani ülkelerin zaten yapmaya söz verdikleri şeyleri yaptıkları zaman alkışlamak zorunda kaldığımız bir politik iradesizlik seviyesindeydi. Evet, müzakerelerin açık arttırma gibi durumu gibi oldu. Almanya şu kadar veriyor, diğer ülkeler şu kadar veriyor gibi bir açık arttırma durumu gibi bir şey söz konusu oldu. Bu noktaya da belki bir Türkiye'ye doğru geçiş yapabiliriz. Türkiye'nin genel olarak konumu ne oldu bu görüşmeler sırasında? Türkiye'nin uzun dönem geçici işbirliği çalışma grubu vardı. Bu uzun dönem geçici işbirliği çalışma grubu 2007 yılında Bali yol haritası oluşturulurken oluşturulmuştu ve amacı Kyoto protokolünün birinci yükümlülük dönemi bitince, yani 2012 sonunda bu çalışma grubunu kapatmak. O zamana kadar bu çalışma grubunun içinde ülkeler olarak nasıl uzun dönem işbirliğini sağlayabiliriz diye o başlıkları tek tek konuşup bir sonuca bağlamaktı. Bu başlıklar tabii ki 2007 yılından beri konuşuldu ama bir sonuca bağlanmamıştı. Bu yılda artık cumartesi gece yarısına doğru sonuca bağlandı bunlar. Ve Türkiye'nin orada konuşulan bir önerisi vardı, teklifi vardı. Bu teklifte Türkiye'nin özel koşullarının tanınması, bu özel koşullar sebebiyle Türkiye'nin sera gazı azaltım hedeflerini belirleyebilmesi ve düşük karbon ekonomisine geçişi nasıl sağlayacağının yol haritasını çıkartabilmesi için ikili olarak fonlardan faydalanabilmesi. Hı. Yani ek iki ülkeleri, gelişmiş ülkelerden doğrudan para alıp kendi yol haritasını bu sayede çizebilmesiyle ilgili bir önerisi vardı. Bu öneri Türkiye'nin istediği şekliyle geçmedi. Biraz değiştirildi, biraz kırpıldı. Çünkü para verecek olan ülkeler, gelişmiş ülkeler şey söylüyorlardı Türkiye'ye. Tamam, biz size para vereceğiz ama sizin bir sera gazı azaltım hedefiniz yok. Hı hı. Dolayısıyla nasıl bir yol haritası çizeceğinizi bilmiyoruz. Bu yol haritasını ne açıklıkla bizimle paylaşacağınızı bilmiyoruz. O yüzden öyle havaya para vermek istemiyoruz geçen diye. Geçen senede bu tartışmalar vardı galiba Durban'da gerçekleşen görüşmeler sırasında. Evet. Durban'da geçmeyen madde burada geçti. Geçti. Hemen hemen aynı şeyler konuşuldu Durban'da da. Zaten bu sene de ona referans yapılıyordu işte. gelişmiş ülkeler bize geçen seneki argümanla geliyorlar diyordu Türkiye delegasyonu. Ama zaten Türkiye delegasyonunun duruşu da çok değişmediği için geçen seneye göre, yani bu filmi görmüştük biz geçen sene gibi bir durum vardı. Evet. Türkiye onu savunuyordu. O madde geçti bir evet. şekilde. Yani söyleyebileceğimiz tek şey şimdi, tamam Türkiye para almayı garantiledi. Hani bizim düşük karbon ekonomisi yol haritamız diye artık Türkiye'yi sıkıştırmak kalıyor herhalde. Bir de şeyi söyledi Türkiye çok net olarak. İkinci Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminde azaltım hedefi almayacağız. Bunu belirttiler. Bir de günün fosili olmamız vardı. Belki onu bir daha değinmek lazım. Evet. Kömüre olan aşkı yüzünden Türkiye'nin günün fosili seçildi. Hem kömüre olan aşkı hem de Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminde yükümlülük almayacağını belirtmesi ve bunlara rağmen hala fonlardan faydalanmak için ısrar ediyor ve müzakere süreçlerinde oradan tutunmaya çalışıyor olması Türkiye'ye günün fosili ödülünü getirdi. Günün fosili ödülü de STK'lar tarafından ülkelere verilen, işte sembolik olarak müzakereleri tıkayan ülkelere verilen öyle bir ironik ödül. Evet, ironik olmayan bir ödül daha verildi galiba Türkiye'den Tema Vakfı'na. Bu ödülden de bahsedebilmem mümkün mü acaba? Tabii ki. O Birleşmiş Milletler Sekreteriyası tarafından verildi. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekreteriyası'nın Land for Life, yani toprak için yaşam ödülüydü. Bu ödül ilk defa verildi bu yıl Çölleşmeyle Mücadele Sekreteriyası yüzünden ve dünyada 3 tane sivil toplum kuruluşuna verildi. Bir tanesi Tema Vakfı'ydı. Bu 3 sivil toplum kuruluşunun toprağı korumak konusunda yaptıkları çalışmalar sebebiyle ödüller verildi. Tema Vakfı'nın da işte toprak yasasının çıkması, mera yasasının çıkması, aynı zamanda Türkiye çapındaki 450 bin gönüllüsünün toprağı korumak konusundaki mücadeleleri sebebiyle Tema Vakfı'na verildi. Ama tabii ki bu aslında o gönüllülerin hepsine verilmiş bir ödüldü. Evet, işte daha da zorlaşacağı benziyor. Dün çevre avukatları gündeminde, daha doğrusu ekoloji hareketleri gündeminde çevre avukatlarıyla haftanın iki günü gerçekleştirdiğimiz programda dün konuştuğumuz üzere bu meraların yapılaşmaya açılması gibi bir durum söz konusu olacakmış. Çok yakın bir zaman tarih içerisinde hem Tema'ya evet. hem sivil topluma hem de yaşayan Türkiye'de yaşayan bütün herkese daha fazla iş düşecek gibi görünüyor bu konuda. Bir diğer de dikkat çeken konuşma olayda daha doğrusu bugün de bir kısmını dinletebildik. Filipinler'de yaşanan iklim felaketi esnasında Filipinler iklim değişikliği delegasyonundan Sano'nun yaptığı bir konuşma vardı. Bu konuşmayı dinleyebilme fırsatı bulabildin mi? O konuşmayı evet, zaten o konuşma esnasında biz salondaydık. Peki tepkiler nasıldı? Yani o konuşma esnasında, şimdi konuşmanın ne olduğunu belki kaçırmış şu an evet. dinleyicilerimiz vardır diye kısaca söyleyelim. O gün, o sabah olmuştu, tayfun başlamıştı ve biz salona girdik. Herkes işte hani ne yapacağız acaba, bir şey basın açıklaması, bir gösteri, bir şey mi düzenlenmeli diye konuşuyordu. Orada işte üçüncü sözü alan ülke Filipinler oldu. Ve Filipinler Başkanı, tam da Kyoto protokolü başlığı tartışılıyordu. Filipinler Delegasyon Başkanı şöyle bir konuşma yaptı. Biz yıllardır aynı konuları tartışıp duruyoruz ama elimizde çözüme yönelik net bir sonuç çıkmadı. Bizim net olarak çözüme yönelik davranmamız ve bilimin söylediği şeyleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü ben artık sizinle bir delegasyon başkanı olarak değil, ben sizinle bir Filipinli olarak konuşuyorum. Eğer biz değilsek kim, burada değilse nerede, şimdi değilse ne zaman böyle bir irade göstereceğiz diye sordu. Dolayısıyla salondan, özellikle de sivil toplum kuruluşlarından büyük alkışlarla karşılandı. Zaten onun öğleden sonrasında ya da bir gün öncesinde, tam tarihleri karıştırmış olabilirim, genç sivil toplum kuruluşları, yani gençlik hareketlerinin Filipinlerle dayanışma gösterisi vardı. Evet. Filipinlerle dayanışma gösterisinde de gelip konuşmuşlardı ve hani insanların şey çok belli oluyor, kalpten konuşan, yani iklim felaketini yaşamış ve onu hissederek konuşan insanlarla kendi ülkelerindeki yöneticilerinin söylediğini ezberden tekrar eden insanların konuşmasının arasındaki fark orada belli oluyor birazcık. Filipinler'de örneğin başka bir delegasyon üyesinin yaptığı konuşmada da aynı şeyi söylüyordu. Ben eve döndüğümde çocuklarımın yüzüne bakabilmek için buradayım. Sadece bir daha böyle bir tayfun olmaması için uğraşıyoruz. Dolayısıyla sizin arkadaşlarınızın ve ailelerinin hayatını korumak için uğraşıyoruz diyordu. Öbür tarafta baktığımızda da işte yapılan konuşmalar zaten kalkınmak için enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla gibi konuşmalar ikisinin arasındaki hissetme farkı zaten çok net ortada oluyor böyle durumlarda. Evet, Nader Evsano yaptığı konuşmasında bu Filipinler İklim Değişikliği Komisyonu delegasyonu temsilcisi yaptığı açıklama konuşmasında da 2012 senesini yaşamak isteyeceğimiz bir gelecek için sorumluluk aldığımız zaman olarak hatırlayalım diyordu. Ve aynı şekilde Doha'yı da var olan politik tavırda bir dönüş noktası hatırlayalım diye insanlara da bir istekte bulunmuştu oradaki gelen katılımcılara. Fakat sonuca bakıldığı zaman böyle bir sonucun, böyle bir isteğin kabul edilmediğine dair de bir durumdan bahsedebilmek mümkün galiba. Yani evet, sonuca baktığımızda o var ama bir başka, yani benim en azından Doha'dan çıkarttığım umut verici sonuca geçersek görünen o ki çok daha fazla insan artık yerelde mücadele ediyor ve uluslararası süreçlerin en azından işte yani Doha'da da bir kez daha onu gördük. Zaten Katar doğalgaz zengini bir ülke. Bizi bir kere otobüsle 1,5 saatlik bir seyahate çıkarttılar. 1,5 saat içinde biz, bir de geceydi, çölde gidiyoruz. Uzaktan böyle küçük şehirler gördüğümüz zannettik. Aa dedik, hani çölde de küçük yerleşim yerleri varmış. Şoför bir hayli güldü bize. Çünkü hepimiz yurt dışından geldiğimiz için tam orayı bilmiyoruz. Onların hepsi dedi doğalgaz yakıtlı termik santral. Bir saat içinde 4 tane gördük ve uzaktan şehir zannedebileceğimiz büyüklükte doğalgaz santralleriydi. Dolayısıyla hani doğalgaz zengini bir ülke, fosil yakıt bağımlılığı var ve zaten Katar Başkanı yaptığı her konuşmasında da bizim bu hale gelebilmemizi sağlayan şey fosil yakıtlar falan gibi böyle övünerek söylüyordu. Ama şey yapmanıza gerek yok. Onlar da sizin sayenizde Katar tarihinin ilk protesto eylemini gördüler galiba. Dolayısıyla yani çok hani orada zaten gördüğümüz şey Katar'ın özellikle de bu Arap Baharı'nın etkisiyle yükselen gençlik hareketinden nasıl etkilendiğiydi. Bu gençlik hareketi daha önce de ben oradan bahsederken de konuşmuştuk birkaç kere. Hani esas değişimin nereden geldiğini belli ediyor. 100 kişilik bir delegasyon gelmişti 15 Arap ülkesinden ve her Arap ülkesiyle yani bu konferansı siz kendi ülkenizde yapmak için aldıysanız bu bizim bir şansımız. İlk defa bir Arap ülkesinde böyle bir konferans yapılıyor. Bunu değerlendirme şansınız var. Siz şu an sera gazı azaltım hedeflerinizi açıklar ve ikinci yükümlülük döneminde sorumluluklarınızı yerine getirirseniz bu konuda liderlik etme şansınız var. Yoksa bunu kaçıracaksınız, evet, diye baskı yapıyorlardı. Bu sonuç getirdi aslında. Yaklaşık 6 tane Arap ülkesinden söz alındı ama kapalı odalarda. 2013 yılı içinde sera gazı azaltım hedeflerini açıklayacakları ve bununla ilgili harekete geçecekleri konusunda. Aynı zamanda dediğimiz gibi yani bu Lübnan orada açıkladı örneğin sera gazı azaltım hedeflerini. Aynı zamanda bir başka oradan çıkan şey de dediğimiz gibi Katar tarihinin ilk sokak eylemi yapıldı. Onu anlatırken de şey diye anlatıyorlar. Daha önce konuşmuştuk zaten ama hani nasılsa en fazla 100 kişi 50 kişi gelir diye izin almışlar bakanlardan. Ama 3000 kişi vardı. Dolayısıyla hani aslında Arapların da böyle kafada bir imaj vardır ya, onlar da onu söylüyorlardı. İnsanların aklında Araplar sadece petrolü ve doğalgazı düşünen insanlar olarak var. Ama biz bu değiliz. Biz bir süredir demokrasi mücadelesi yürütüyoruz burada. Ama demokrasi mücadelesini kazanabilmek için önce gezegen mücadelesini kazanmamız, evet, lazım. Dolayısıyla bu hareket hani evine dönmeyecek. Doha'dan sonra daha ziyade sokağa çıkacak ve daha büyüyerek var olmaya çalışacak diyorlardı. Bence hani bütün bu Doha'daki müzakerelerin sonucu işte net bir, yani muğlak bir Kyoto protokolü ikinci yükümlülük dönemine başlamış olmamız, çok net bir yere götürmeyen bizi bir Durban platformu çalışmalarının devam ediyor olması. Yani bir yandan hani uluslararası süreci öldürmedik ama bunun, yani öldürmedik, komada yaşatıyoruz. Ama öbür taraftan da yükselen hareket eğer bu süreci alıp bir yere götürecekse o götürecek gibi görünüyor. Evet, özellikle farklı, daha önce alışık olunmadık mecralarda gerçekleşecek olan eylemlerden ve gösterilerden ve direnişten bahsedebilmek mümkün. Ki Arap Gençlik Hareketi'nin de bu konuda daha yapabileceği ve yapmayı düşündüğü de çok fazla iş olduğundan da bahsetmiştin zaten önceki programlarımız içerisinde galiba. Evet, yani örneğin işte hani şu an 15 ülkede var olan bir hareket ve gittikçe büyümeyi planlıyorlar. Büyüyerek de, yani şey değil, hani yapay bir büyüme değil, daha fazla Arap ülkesinde daha büyük iklim hareketleri doğmaya başladığı için onlarla bağlantıya geçip oralarda da yaygınlaşmayı planlıyorlar. Dolayısıyla hani tabandan yükselen hareketlerin birleşmesi gibi bir durum söz konusu. Bence bütün görüşmelerin umut verici olan yanı hem daha önce hiç sesini duymadığımız yerlerden artık ses çıkmaya başlıyor olması ve bu sesin küresel olan iklim hareketiyle birleşiyor olması. Vaktimizin sonuna yaklaşırken bir de şeyi merak ediyorduk açıkçası. Önümüzdeki sene Polonya'da. Evet. Polonya'da bizi neler bekliyor şimdiden diye soracak olursak var mı aklında herhangi bir şey? Yani Polonya'dan zaten biraz bahsettik. Polonya gerçekten müzakerelerin yaramaz çocuğu. Yani hani bir susa, azarlarsınız, bağırırsınız, döversiniz bir işe yaramaz ya. Tam öyle bir ülke. Hem Kyoto Protokolü'nün ilk yükümlülük dönemindeki sera gazı artırım, yani kirletme hakkı diyeyim ona kafa karışıklığı olmasın diye, sera gazı artırım haklarını ikinci yükümlülük dönemine taşınması için ısrar eden ülkeydi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin sera gazı azaltım hedeflerinin yükseltilmesini tek başına veto eden, üç kere tek başına veto eden ülkeydi. Aynı zamanda da %90 kömür bağımlılığı olan bir ülke enerji üretiminde. Ve bunu arttırmayı söyleyen bir ülke. Yaramaz çocuktan daha fazla ithamlar hak ediyor galiba şu anda. Dolayısıyla Polonya'ya ilk başta biz de şok olduk. Hani dedik ki dalga geçiyor olmalı birileri bizimle. Yani bunu Katar'dan sonra bir de Polonya'da yapmak sürecin öldürülmesi anlamına gelebilir. Sonra ama şöyle bir tartışma yaşadık biz de orada. Yani dedik ki hani Katar'a gerçekten buradayken büyük bir hareketle baskı yapıldı. Ve Katar şey sözünü verdi, 2013 yılı içerisinde biz bütün çalışmalarımızı tamamlayıp sera gazı azaltım hedefimizi açıklayacağız. Evet. Dolayısıyla aynı baskıyı Polonya için de yapabiliriz. Dolayısıyla bir başka hareketin doğmasına ve bu hareketin çünkü Polonya'da gerçekten, yani ben birebir tanıdığım için biliyorum. Polonya'da kömür karşıtı hareketlerdeki hareket aktivistleri takip ediliyor. Peşlerinde polisler var falan. Böyle hani gerçekten ciddi hayati tehdit altındalar. Ama Polonya'yı böyle bir uluslararası süreç içerisinde ifşa etmek belki de hem oradaki yerel hareketleri güçlendirir hem de aynı zamanda Polonya'yı işte hani gemiye binmesini sağlayabiliriz. Böylece bizimle beraber işte Nuh'un gemisinden kurtulacak ülkelerden bir tanesini olmayı sağlayabiliriz diye. Evet, önümüzdeki sene göreceğiz galiba neler olup evet, neler biteceğini. Evet. Doha'dan sonra Açık Gazete stüdyolarında da tekrardan dinleyebilme şansı bulabildik Gökşen Şahin'i. Tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Hem Doha'dan bildirdikleri hem de bugün Açık Gazete stüdyosuna, Açık Radyo stüdyolarına gelip bizimle deneyimlerini paylaştığı için. Ben teşekkür ederim. Frank Sinatra ile çıkışımızı yapıyoruz. Frank Sinatra 12 Aralık 1915'te bugün doğmuştu. Frank Sinatra'nın Mrs. Robinson adlı parçasıyla çıkışımızı yapıyoruz. Yarın tekrar aynı kadroyla görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get your Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo hoo hoo. Woo woo woo. Robinson, dandy Mrs. Robinson, you say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson, mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Mrs. Robinson. Keep them cards and letters coming in, Robin, baby. Açık Gazete.